الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سورة النمل جدوهم نمد دي سورة سليمان جو واقعہ داوی داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تفصیلاً بیانے اول کی دو قرآن تصدیق او دو مومنان و صفات او مقصدی اداو چدا قرآن چلے عظمت بیانے صفتنے کی تعریفنے کی دین مومنانو فائدہ واغستا اگر که اللہ را لگلے ٹولی دنیا دا پارو فائدہ من خلق او کامیاب خلق پدیبان صرف مومنان شو انورتنا محروم شو نوال با دا قرآن کریم سلور صفتونا ذکر کی اب یاد مومنانو سلور صفتونا تا دی مطلب تعریفی چی بندہ یوشے نپیجنی نپدی پیجنی چی داغی سو صفتو سعلاما او سا حقیقت و تبیانشی د قران کریم د تعریفم دا مطلب دی د ګډیر خلق دا قران نه پیژندلې او زکه اغه ته نه فائدہ وانه غستا چول خود قران چې کوم قدر او مقام او کوم شان دی هغه د ری پذرونو کې نه راغلي بس لکا نور کتابون تا چی گوری دغس دیتا هم گوری اغیطا بلا پا درون نظر سره گوری زکا چی ظاہری زینت او حسن دا غیل دیر ورکڑی شوی چی دا بنده کتابی اغی بانده دیر خرچکلیو دیر خیستر ایک زینو کاغذ دیر قیمتیو مخپک اخکاری ناغی سرا خلقو دیر محبتی او قرآن بانده دمرا خرچنکی بس دغس رف کاغذ لگی اپا مخی چاپکی چی لغن تی مخ کے عرستو اوشو کیگی نو سمندر تی اوگور دی دا دی خلقو قرآن ندی پی جندلی بس ای معنی کی زکر دیتا اللہ ہدایت ننصیب کئی دی قرآن نا دی پزل کی قدر نشتا احترام نشتا اللہ رب العزت ویلیو چی سنگا زما قدر او عزت کوئی نو زما دا قرآن باوم کوئی سنگ چه زما پتا سبان دا دیر لوی مرتبه دا او دیر لوی شان دے دغسی زما دا کتاب تا دنیا پا نور کتابو نو بان دیر لوی عظمت دے تا نور خو خلقو لی کلو او چې قیامت کې به دې سحال چې الله تعالی تاسو کې جديد ساجتو ما چې کتاب در لګلې او نو دا پورا نو دا تاسو ولې صحیح اخلاص کړه او پندو ناو لیکل اجه سوم خواه و ناغام پاکی راجم اکلل تدی تپوز بکی قیامت کے چی دی تساجتو چیاری اخپل نم کاؤ چی مصنف سے با دمرا کتابو نئی لکلی پسونو کتابو نئی لکلی ساجتو وطا چی قرآن نازل شو بیا ساجتو و نبی علیہ السلام هم ویلیو چې زمانه به قران لیکه صرف بل سنا طاسین الله پوئږي کومانا د دې اشاره به د الله زور تا طول زد طول ډېر لوی زور او طاقت یې او اشاره وی د الله سنا او سمعتا شانتا او میمی او سرنه ذکر کړی څنګه شورا کې بیان کړو دغه میم کی اشاره د الله صفت مالکیت تا اول تکي د قومونو حال بیان کو اغی که زکا دمالکیت صفتم راوڑو چیدار سزمانی دیکھ خسرت دا اللہ صفات بیانی چی غیب دان اللہ دے او سلامتی اور کون کے اللہ دے خسرت دو صفتن اخفل بیان کرل تلک آیات القرآن و کتاب مبین در اتلون کی پدی صورت کی تلکا سرا دینا چکل قرآن نازلی دو لا پورا شوی نو ولی کلمی کل خنو شوی کتاب خنو بس دغا سے لوح محفوظ کیو او لگ لگ با جبریل راوڑو نبی علیہ السلام تاوغ بخ پر زلکی جمع کاو نزک تل کا اشارہ اغا دا زلو جمع والے پر زلکی دا قرآن یاداش اغیت اللہ اشارہ کی چدا دا خلقو پسنو کی چپروتے د یوی سینې نبلتا او د بلې نبلتا چې دا طریقه وا د قران په هغه وخت کې د زده کړې چاول با د پیغمبر سینې تراغه چله او طويل وچین علينا جمعه او قرانا زبه جمع کوم استاب سینې کې او زبه بیانوم استاد جبینا دا ټول ذمہاری ما غستې دا اللہ ازان تولی نسبتو کو چسو کرستو اعتراضو نکی یرا پتا نلگی چدا بے پورا لی کلی کنا سو پا کی پاتی شوی کنا اللہ زی مواری قبول اکلا چدا زمازی مواری دا خاص ددید پارا چا قرآن دا شک نوزی دا جا ذہن کے دارانش یار صفت لگی لکه منکرین حدیث چې بدی وخت کې دا دلیل نسی ځان لکن هغه حدیث نه مانی ولی ودا خو د نبی صلی الله علیه وسلم نسل کاله رسول کلی شوی ودا هغه صفت لگی چې ځانې لیکلی کله هغه حدیث ته سپتر نه لگی وي مونږ به صرف قران منو او حدیث نشو مانا لے اگر دلیل پیش کئی کنا الله رب العزت وی چې تلک دا آیاتنا چې دې سورته نمل کې راځي انزول یې شوه دې د لوح محفوظ نه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا آیاتنا د قران دی دردی کتاب یو نوم دی قران او دې دلته کې مخکې کو او کتاب مبین یا رستو کو ځکه چې ترتیب هم دا سه و قران قران وو کاغه په لوح محفوظ کې وو او اسمانو ده پاسو او کبیانو زولی شورو شو دنیا تا او پا درش کالا کی پورا نازل شو نو قرآن و طویل شو لیکن کتاب خو لیکلی شوی تاوی کنا لیکلی شو خلانو دا رستو بیاو لیکلی شو زکر قرآن مخ کی کو جدا صفت دا مخ کی ده لستل شوی دیر مخ کیو تردی پوری جباز روایتو کرا دی چکلا اللہ ازمک آسمان لانو پیدا کری ناغا وقت کی قرآن بلوستل شوی دو ملائکو و ذریعہ باندی دا صفت دا دیر قدیم دی دیر پخوانے دی القرآن او دا صفت ذکر دی تکی خود دانم چلاوی گوری دا قرآن عزت سدے تاسو دا قرآن عزت نپی جنے دا قرآن عزت دی توائی چی قیمتی کپڑی والا جوڑی کے کسوڑی والا جوڑی کے او پاغی کے او نغاڑے او پا بکس کی دے لکہ یہودو چخپل تورات سردہ سکڑیو ادرجوہو فی الدیباجی و احلوہو بی الزہب پا قیمتی ریخمو کے انغختے و دسرو درو پوپو باندی لکلے و پا دی سائین پس کرو باندی بلکه سونی په سایه باندې لیکلو زموږه ادب وکړو الله رب العزت وی چې نه فنبذو ورا ظهورهم يهوديان او خپل تورات او شاته ورځو ايو شاته نو ورځول ايو هي دقه قدر او عزت کړو نه قدر و عزت د الله دی کتاب دار چې دې سره راغلي دې چې هغه کارته نو واغستې شي چې اولوستې شي چې ول په خلقو عقیده او عمل صحیح شي سینې پاک شي زړونه پاک شي اعتماد یې په یو الله باندې پیدا شي توحید ته نزدکی ابیا اور پسې د دنیا زندگی په دې باندې سماشي د مسلمانانو معاشره او جون په دې قران باندې سمشي د دې په دنیا تراغله د لنوراغله چې وین غاړه کیدا او چې ستاره دنیا ضرورت راشي شر او جګړه پیدا شي نو بیا به راواخلی چې لاس په اکدم لاسونه څنګه دي د دې په راغله نا دا القرآن دے چلاوی دا دی لستل لستل دا دا دی عزت تے جو سمرے وائے سمرے بیانوائے دا دا دی عزت تے او دیتا ہم اشارہ شوا چی دم ربا پا دنیا کی بل کتاب نی لست شوے دا بل کتاب با دم را خدمت نی شوے دا بل کتاب دا پارا با دم را انتظامات نی شوی لکه قران د پاره چی شي نو دا یو به صفاتو کلی کلی وو کنه هو لستل شوی وو وکتاب مبین او کتاب دے واضحان مبین واضح مطلب دا دی سوکنوی چگران دے مگے نشوز دا کولے اللہ وینا دیر واضح دے تمرا سان کتاب او سرد آگینا نن چکم خلق دا دینا مراور دے کنا اگه وقت خبر کئی خواه یا قرآن و اگران کتاب دی بلا جبا دنا بلا جبا دکنا فاغی بانده پویدل دیر گران اگه دلیل دی پیش کئی ادیتا نگوری چه اللہوی کتاب مبین دا خوڑی رسان کتاب دی دیر واضحا کتاب دی دا خوخ خبر دا سخ کارا کلی دا کله نور په شانتي دوړ معنی پکې راتلشي لازميوم چې واضح ده متعديوم چې وضاحت کوونکې ده د دوه صفاتو ذکر شو قران دې کتاب مبين دې نذرم هدن رڼا ده د ټولي دنیا د پاره رہنمائی دا د ټولي دنیا د پاره داسې هدایت ته چې هدي یې نشته دې هدي الله ته معلوم دې چې الله دا قران دې کې څومره هدایت یې خېره دې کې څومره اصلاح یې خېره چې د انسان څومره تعلقات دې په دې دنیا کې نو باغی ټولو کې قرآن راهنما دی کنه بل کتاب ته عزت ناراضي کې انسان د خپل عقیدې اصلاح کول غواړي نو بغیر د قرآن نه کیږي وګوره د خلکو ته کنه چې کوم تی نبیر ته ناس دی د قرآن نه باغی ټول پریشان دي حیران کله یو په لمنډا کله بل په سکون پکې نشتا عقاید یا ټول تباو برباد دي سکه نو د نشنه به یریږي عجیب عجیب عقیدی او کداغي تعلق د عمل سره ده نو عملم بغیر د قران نه نسای کیږي کداغي تعلق د انسان د اخلاق سره ده نو اخلاقم په قران کې دي ځکه حدیث کې راغلی چې د پیغمبر ټول اخلاق هغه قران دی نه خلق خداغو کنه مونږه که خپل اخلاق سمو نو داغه د اخلاق سره به برابرو او حدیث کې وی چې داغه اخلاق قران دی زمونږه اخلاق هم بغیر د قران نه نشي صحیح کېږي داغه سي کداغه تعلق د معاملاتو د دنیا سره دی چې مؤمنان مسلمانان په دې دنیا کې خپل ژوند تیری نو معاملات شته کنه صبح اخلي صبح خرسي تبادل وکي چې ته مالک او بارونه ویل شي هغه هم بغیر د قران نه صحیح کی هغه نور خلاصه کې چې د قران یو خبره ده او باقي د خلکو عمل نشته نو ټول کاروبارونه غلط دي یو خبره څه ده چې ویلیو یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه ای مؤمنانو کله چې تاسو د قرض معامله کوي او بل سره د قرض او نیټه وګي معلومه وي نولي کې کله پینځو روپوي هولي کې فقط وو لیکلو کې وره او ډیر خلک دی یو یسړی د صدمره لکونو د زرګونو شی دغه د دې لیکلو تساجت ته نو بیا جګړې یوې زما دوروي بلوي زما دوروي ایوی ستر ہے ایوی میرا تو بہتر ہے و دی جگڑی بیان معاملات صحیح ندی ولی زکاہ تول قرآن صحیح کلی او دخل قرآن و ذہن کی نشتر حدن بے حدا و بے انتہا ہدایت تے چہسی او عملی این دے پریخ مسلمانان تجداد پخپل خواہ کوئے نا پخپل خواہ بے نکوئے چہ قرآن سوئی نپاغا طریقہ باندے بے کوئے کہا انفرادی دا ہر انسان خپل اخلاق دی او خپل انسانیت تے اللہ خپل مخی تندے پریخے چہ تب خبر پوئی گی نا تب خبر دا قرآن نزدک ہے تب گرزیدو پوئی گی نا تب گرزیدل دا قرآن نزدک ہے کہ تچا خپل مخی تپریخو دی تخو بگڑی گی ولا تمشی فی الارد مرحا نیدے پریخ ستکانا چکور دا ہر سچی دینو دا قرآن پخپل سانچا کے راوستی دی اوستا انسانیت جوڑ کرے دی نتبار سا دا قرآن نزدکے کستا دا خوراکس کا خبر دا اغمام دا قرآن نزدکے چې دا قرآن نزدنکے نبس اروخ با بیماری خیٹا با دی نیولی پدی دے میں درد دے پدی دے ولی قرآن تا تا دو خبر اکلوی چی کلو و شربو ولا تصرفو خورا اس کا کو گزارکا وخا بغیر دا قرآن رد کم خبر دا تا انسان چی غب سمش هدن بے حدا و بے انتہا ہدایت و بشرا للمؤمنین سلورم صفت یہ دا دے چی دا قرآن دیر لوی خوشخبری دا دیر لوی خوشخبری دا دا جنتنو دا نعمتنو او دا اللہ رب العزت دا غی رضا او دا غی اعمالو صالحو دا بدلی چی قیامت کی بیور کئی بشرا خوشخبری اگا دا جنتن ریا دی اگا دی قرآن کی دا کنے لویا حصے پا دے باندے لگو لیدان اخیری چگٹول لقیامت بحث دے و للمؤمنین یہ ہوئی ذکر جی مؤمنان ازان کامیاب کو اگیر دا حمت نکار واغستو اگیر قرآن تا دا اللہ کتاب ہوئی پا صحیح معنی کے ازدکو پا صحیح معنی کے پی عملو کو ذکر اللہ مؤمنان خاص کرل ورنہ دا خوالہ دار شاہ دا پارا لے گلو چھو حدل لنناس ٹھولی دنیا دا پارا ہی دیتا وچھ خبر ازائل رالا نو صرف یو سوتن مومنان پا کیونو چیغی پیزان کامیاب کرو نو سلور صفات دا قرآن ذکر شو چھ دا قرآن دے و دا کتاب مبین دے دا بے حدا و بے انتہا ہدایت تیو دا دیر اللوے خوشخبری دا دا مومنانو دیر اللوے خوشحالی دا پا دی دنیا کیوں خو علی چی دا قرآن دور راشی گا نخوا دیر اللوے خوشحالی دا مومنانو دائی چیو ما شمی قرآن ختم کی باغرد باندے گی سمر خوشحالی او خلق راواری پلوان راواری دوستان راواری چنن دا لانی ختم دے دا مخ کی دور کی دا سنو ختمونا چا پی جاندے دا خوشحالی جسم پا دنیا کی دا دقا سے باخرت کی دا نسلور صفات دا مومنانو ذکر کئی یو یہ دا صفت شو چلی المؤمنین دا خو دیکھا نخوا کنور یہ کنین دا خوبائی دویم الذین یقیمون الصلاة مومنان اغا کسان دی چگی پابندی کئی پخپل منزن باندی پینزو وقتا دا داغی پا عباداتو کے اہم عبادت تے چې دا غي تعلق د انسان د بدن سره دی. او دا سی ویلې چې یقیمون الصلاۃ زمانځه شهرت کوي زمانځه اهتمام کوي زمانځه خورواله کوي په دنیا کې ځکه یقیمون سمانا عربیت کې هو اقامه یقیم دیتو چې او شی پروت ویدروا دا ولې پروت ویدروا ستن پریوزی کول پریوزی خلق وی وی دروے کن اسے اوکار نکی گئی نمون بسنگ او درے نو دا عربی لغت یو مانا کو نئی کن دیر مانی یہی خوا لکا دا اقام یقیم دا اقامت چی سور مانی دی خوا آخو یو مانا دا چود روا اگر دے که نئی مراد بلکہ قرآن کی داگی دم رے استعمال نشتا تکا دی نور و معنو چی دے چی قامت پسمانا سر رازی پہ احتمام سر دیوکار احتمام چکے او ډیر خیال ساتی نو دی طویلی شی دی یو معنا دا او دو ایمان شہرت پا دنیا کی چیزو شینموشی اٹول مخلوق ای پی جنی دے دو ایمان دا تک عرب و اقامت السوقو اگر بی بازار دیر مشاور شو دے لری لری نخلق رازی و لخا دا بازار دے کنا دا دیر مشاور دے بین الاقوامی دے اقامت السوقو بازار گرم شو مشهور شو دار دین او اخلاق قدیمه ناصر نو یقیمون الصلاۃ دامن چې دامن په دنیا کې مشهور کې دامن په دنیا کې رایج کې چې څوک د دین پاتې نشي یقیمون الصلاۃ ډیر اهتمام یې کوي ویوتون الزکات او دویم د مؤمنانو مال دی باغی که دا اللہ حق شتا لگ دے و کڑیر دے و داغی خیال ساتی او باغی بانی پوئی گیم چی پا سمرہ کی سمرہ ورکو ناغی خبری کنا دینا چی پا ربو کی دمرہ پا شرپو کی دمرہ پا سارو کی دمرہ پا غلو کی دمرہ مسلمانی نا بخبری ده پل دین نکنا نزکه پا وقت بانده ادا کیم ویوتون از زکاة زکاة یه وطاوی زکاة دو مطلب دی یو پاکوالی یزکون انفسهم یزکی من یشاو پاکوالی او دو این مانا ترقیم یو شیز زیاده دل عرب وی زکاة زرعو فصل ډیر غټه طریقي وکړه فصل کله کله ترقیو کی چې بند په خواریو کی کنه نبی زمیدار وته دنه نشینه نه وته یروي تور تیار ده پکې سړې پکې یریږي ښا زکات زر فصل ډیر ترقی وکړه نو زکه او ته زکات ویلې چې دا ډیریږي دا کمیږي نه اللہ وعدہ کړی چې دا وضعیتی گی نو دے دویم صفت درم چیوتون الزکاة اگر کنور خلق ویلی بعض مفسرینو چی صورت مکی دے کنا او مکہ کے خود نہ منزو نہ زکاة نہ روجہ ویسنو دا خرست مدینہ کی بیا نازل شوی دی نو مکی صورت کې څنګه وایي چې وایو تون الزکات جواب داو چې دا همانی کنه چې نبی علیہ السلام معراج په مکه کې شوو د هجرت نمخ کې په دیار لسم کال باندې او دا ټول عبادت هغه شپه باندې فرض شیو په نبی علیہ السلام باندې واجب شیو خدای ته نفس وجوب وای ها نفس وجوب او اده بیا په مدینه کې راغلی و دومره پته ولګیدا چې په دې امت باندې الله دا سيزونه لازم کړو دا سيزونه چې منځو روزاو زکات دې په لازم کړو دې په واجب کړل دا خو چا کړی نو کنه کړی نو خو زموار خو شو کنه حالته خو لواچول کنه دې تنفس وجوب وای ښا نفس وجوب چاته پته نه لګي هغه په عالم الغیب کې پروت دی ها چې کله بیا مدینه کې آیاتونه نازل شو نوجوب ادارا لذی توجوب اداوی چو اسے پا عمل کی خکارا کہے کنا اسے عمل تراو لے کنا خوا چو وقت نہیں راگلے دمانزو نو نفس وجوب شتے دمون پغاڑا کے پروت تے چاقیم السلاة ہر وقت کے دمون پغاڑا کے پروت تے و دیتا نفس وجوب وی عذاب کل واجبی گی چی وخ راشی چی سو وخ رین را غلی ناسی مونگا او دست نشو کولی چی راشو خدری گنانا وقت بگو دا فرق دیتا نفس وجوب او دا وجوب عدا چی نفس وجوب چستا غالا او زمواری را لی پتاب آنگی اللہ طرفنا وس وخت وګوره چې کله بانګوي ناراضه او عمل ادا کوا چې خلق ویني پته ولګي چې مونږ یو کو دې ته وجوب ادا وي ښا نفس وجوب بار وخت کېشته ده نو دا غسي مقام عظمه کې نفس وجوب راغلی او تمره پته لګي دلی وا پیا تننو نازل شوی طریقې نو خو دلې شرطونه او سببونه اگر ټول تفصیل مدینه کې راغی ښا مزګه دلته کې دا معنا به تر دا تزکیه معنا نشو واستي ځکه د صلات سره راغلي یو ځای په مرګرتیا کې چې صلات سره زکات راشي نو مراد ته نه دای نه مال ادا کوي زکات چې د الله حق دې په مال کې وهم بالآخرت هم یوقنون دا سلورم صفت ته دا ټول کارونه چې کین او زکه کوي چې د دې یو عقیده ده هغه مجبور کړی دي هغه را نیولې دي او هغه کنټرول کړی دي چې قیامت ته دا یو زبردست عقیده ده زکه قران وی چې دا کوم خلق عمل کې کوشش نکې دا ولي د دې آخرت نه مانی کنه آخرت به اوسړې مانی اوغنا پا عمل کی کمزوری راشی نا وهم بالآخرتم یوقنون دا خودی پا آخرت باندی یقین کئی چا آخرت یقینی دے شک پکی نشتا او دیر نزدی دے لرے ندے ولی دا هر چا آخرت داغا موت تے چا تا چی موت راغے نو دا داغا آخرت شبس ولی داغا وقت بیا جنت تا یا بلزے کو نشتا یا به جنتی صحیح سره وای او یا به جهنمی نو دا جنت او جهنم دا دوه ځایونه دي دا وخت کنه اخرت خدمات سره شروع کیږي هم بل اخرت هم یو او دی په اخرت باندې یقین کون کی دي ان الذین لا یؤمنون بالآخرة اللہ وی غنورم پی جنما بے شکاہ کسان چی یقین نکی پا قیامت باندی چی دا سوک دی نو ولی ارسو کوئی کنا دی بدبخت دا لا سوک دی خیمکاو گوری تبکی رانشی تلری مزا قرآن باسی نچی حبر کئی خود تبکی رانشی قرآن خود تانیم گڑی نپری دی چکه نوی وی چې اخرت باندې ایمان نه راوړي خو وضاحت ونه کوي چې دا سوک دي کوي کنه دا خو کتاب دی دا الله دی وضاحت کوي کنه ښا بشکا کسان چې یقین کوي په قیامت باندې مدا سوق دی څنګه به پی جنو زینا لهم اعمالهم وهم يعمهون مونږ دې ته خسته کړی دی بد عملونه نو دې داسې دی چې یعمهون دی یعمهون ګور یو عامدا چې عین میم یا دال دې ته د ستر ګوړندواله وي سترګې ژوندړان دي شي نو دته دې ته عامي وي عاما وته وي چې لکه دا سره وړوندې ګوره دا سترګې د سر داخه او چې د زړه سترګې وړاندې شي نو دې ته عام هوي خبر لاړه کته هیو سره مرګري شو ها عام ها نا بابا ظاهر کې بالکل روغ موټي سترګي وغونا جبا ارسبي خبرابر واغت یا مهون وی ولي داغه د سترګي نشته دي هغه خپل خپل جون نه پويږي خپل فائدا او نقصان نه پويږي خپل کامیابی او پتباي نه پويږي پدې نه پويږي نو دې ته یا مهون وی نو دا کم زینا لهم اعمالهم الله وی دغدي چې دا دنیا مې متخصص کړې ده دا دنیا اجزان او ست سم نشو کنه ښا کار کې سم حالت ښا کله خدا سره راشي چې بس ډوډۍ چې ته هم نو سميږي پکې کنه سپلو په پو او کله خو هغه وخت تیروم شي کنه هغه الا ګل تیر شي اگر بلی چوہ کا کیل تیر شی نو بیم نکے نا ولی نور کارونا لگ دی ما خام کی برا شی ای روی دی یو مسئلی تا پوست کوما و ایداد مسئلی وقت ندی تا بارا گنٹی ڈوٹی اکرن تسوے چی دا دیبا ہم کار نی جزا ما کار خلاص چو نا یا خدای توبا زینا لهم اعمالو بارا گانٹی ڈیوٹی دیو کڑا مند پکی نا دیکھلے دا تا تا اللہ ویچی لا یومینون بالآخرت دا سڑا آخرت نمانی توبہ توبہ کدا آخرت مانا لے دا بارا گانٹی ڈیوٹی دا آخرت دا پارا کولا او دے بارا گانٹی ڈیوٹی دا پیسی دا پارا کئی زینا لهم اعمالهم دا خدا بندہ کوا خمند و سر کوا ہر چا سر چی کار کوي نو مخکې وته وای چې زه پنځه وخته منځ کوم کدارې خوخی وړې راخله نه وي بیا به وي څوک نو دواړه کار نه کیږي نو ځان به ته دنیا کې په دې اخلاص کې نو آخرت کې او بیا جواب کې الله تا هغه دانه مانی ستا باندې کار ډیر او ستا کار ډیر سخت او ستا خرچا او رزق ډیر ګرانو الله وی رزق کومه وعده کړی چې زبردار کوم دله ما خو تاسو سره د رزق وعده کړو چې دا به در کوم دله په دا ما ادم نن د کړی د سره چې زب تا به خیبه به بخما دغه لپاره به خاري کړی و رزق خما وعده کړی غیله به هیڅ نکولو اخو زما وعده ده په دې وعده مې اثر نه دکړي چې کتار سکه خو زما جنت درکو مکنی بیا ساجه ته بیا هو سمکار هو ګور چې څه د پاره کار په کار نه دی نه دکړي دا غي هم د سره نو اجه کې مې تاجت نو نه پاري کې وخت یې ورکو اته سوې چې دا ما کار کاونو زکه ما رزق پیدا کنه الله دې خما ته لیکلو او که تا کولی که نکولی نو رزق بدل پیدا که ده خدا پتا امتحانو که نخوا بیشکا کسان چی ایمان روڑی پا قیامت بانده خیستکلی دی منگ دی تا دا بد عملو نددی وهم یامون نبد دی حیران و پریشان دی ادق قصی پا دی پریشانه که وزید دنیا نا دیر پا کلارو تو بطو بس دز دز اډو په پته پوه نه شو چې سحال ویخه بیا وسنه کی کنه الله وی د داس خلق عاقبت ګور کنه اولائک الذین لهم سوء العذاب د دغه سي خلق د پاره ډیر بد عذاب دي دنیا کې یادې ښا دا لوی عذاب دي کنه توبه ان د انتهای دی او شيخه د انتهای چې وبند خپ خوشاله باندې خپ درنه باندې خپ مینا او محبت باندې کنه رشتہ کړی اخل قل مبارکی ورکړی امیاش دلانی تیر شوی چار سے بنگ بو زکڑی داد دی معاشری دا سخت انتہا دا خوا دا جون دے دا جون دے خنو چی دین لکٹی او قدم آپا لشی نو پکا ہوئی ویچ زان بیغا ما کما رسنا زان بیغا ما کئے دا انتہائی درج رکھ لهم سوء العذاب حدیث کے راضی چی چا زان پا کم طریقہ باندے حلاک کو نو تیر قیامت پورے با دیدہ تک دا کاری پا دغی کبھر لگی آئی چی پس خبر پا کم طریقہ زان حلاک کردے دن تر قیامت پورے با قانون دا دے قانون دا دے قانون خبر کو خواہ یو قانونی یو د الله فضلی مزه سی بنوایو چې هر سړی نه کې دی هی چې الله هغه چې ته په دغه وخت کې ډېرې چغې سورې توبې استی کنه الله ته رضا شوی نو هغه بنئ هو قانوني ادارې چې چا ځان سره چې خودکشي په هر سو باندې وکړه نو تر قیامت باندې په دغه کې لګیایي قانون دا دے او صاحب اللہ دا اللہ فضل احسان خوزان لشید نمونگا خاصی او سلیتا بنوائی چی دے با لگی آئی نا تا دا علم زمونگ نشتا چی سوک خودکوشیو کی ناغا با لگی آئی تر قیامت آغا سے بکی او دا خاص بندہ پا حق کی مونگ نشوئے لے دا کدا دا غیب و خبر دا کنا قانون زان لئی وهم فی الاخرت هم الاخسرون او دی با پا آخرت که دیر زلیل شیم اخسرون تا خوی چی را کمونس کوونو تاوان می کی گی بیا کار نکی گی سیٹ را نخپا کی گی ار سبا می خراب شی اللہ وینا تاوان دا آخرت تے هم الاخسرون دلتا خو که یو نئی نبلا کبل نئی نبل دیر کارو ندی فالتا خو نور سنشتا ها لوی زلت خود آخرت تے تاگی نظان نبچ کئے آخر دعوانا.